la gutset potuva, met horror posit fin, quid iempe densam litanar, animan stas lebin. Quid iempe densam litanar, vat can hans etiam Ei spennat il honum sturus no, o trocca honum me fu. Igor so degne me gnuhan far, i dag so vardat umur, o Bertel me grat po skogen dreiv, o bich Habeit oeg fu, hoc vardi veridu endex myr, deis mover das gremde ibus, forbjöns lär labbi reven sit skin, men reven teg feitagos. Schelfs purven stakkar me fjödrom grob, för aldri vera i ro. Han sitter syngande på sin kvist, till höken kemes i klo. Skal alltidig vera vessle gud, vad ge mig väl av till slut. Ex mig ikkje vel gjennom veri fram, med bære tårer og sutt. Skal alltidig vera vesle Gud, vår Herre förberga mig. Han hjälper väl dig.